Domnului preste voi toți, consudar și consăi iubire de oameni, întotdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea, ale Sfintei Macrina, Sfântului Glicherii Mărturisitor și acelor din prână cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drepți, o Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe noi tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă astăzi Dumnezeu a binecuvântat pașii noștri, să ne adunăm iarăși, ca de obicei, Sfânta Duminică, aș vrea să ne îmbogățim în sufletul nostru, în ființa noastră, de niște puteri în lupta cu necazul, fiindcă la timpul acesta omul este plin de necazuri și nu sunt doi oameni la fel, deci nici necazurile care îi stăpânesc nu sunt la fel. Dacă avem în mintea noastră nădejdea de Dumnezeu, putem să biruim orice necaz vine peste noi. Sfântul Apostol Pavel spunea așa, și ne lăudăm și necazuri, fiindcă necazul răbdare lucrează, răbdarea curăție, curăția nădejde și nădejdea niciodată nu moare. Vedeți dumneavoastră că orice ar face omul, și indiferent cine ar fi el sub soare, tot cândva îl va paște necazul. Și necazul mare este că nu știi de unde îți vine durerea și instinctiv ridici ochii către cel mai puternic decât tine ca să te scoată din acea sfărâmare de corabie a vieții tale, din acea durere. Vedem necazul Sfântului Apostol Petru din pilda de astăzi. Când îl vede pe Domnul în a patra streajă a nopții, mergând pe apă, la început a crezut că este o nălucă, dar auzindu-i glasul Domnului, îndrăzniți că eu sunt, pe loc s-au încredințat că este învățătorul lor și așa nădejdea că a căpătat, încât că din toți apostolii el a zis, a cerut de la Domnul să vină la Domnul pe apă, lucru care s-a și împlinit. Aruncându-se în apă, a văzut că pășește și el precum și Domnul. Dar pe măsură ce se apropia de Domnul, a început să se scufunde. Și momentul acela i-a venit frica morții din nou asupra capului lui. Și atunci, ca într-o zvâcnire, țipă către Domnul, Doamne, mântuiește-mă că mă nec! Iar Domnul îi întinde mâna și îl scoate din apă, salvându-i viața. Iubiți credincioși, spintecată, această pildă, în tainele ei adânci, o înțelegem așa. Corabia este viața omului, marea este lumea în care noi trăim. Furtuna care stăpânea marea sunt necazurile din pașii vieții noastre. Noaptea care i-a adus un plus de frică apostolilor este necunoștința de Dumnezeu și întunericul păcatului. Atunci când dă să se nece, omul strigă către cer, strigă către Domnul, Doamne, mântuiește-mă! Iar dacă tu ai fost prieten cu Dumnezeu, sau dacă din adâncul sufletului tău cu credință nestrămutată strigi către Cel ce te-a zidit, atunci îți întinde mâna și te scoate din acel necaz. Cea de-a patra strajă în care se întâmplă această minune, deci către zorii zilei, nu simbolizează altceva decât perioada Mântuitorului de Pământ. Prima strajă este așezământul lui Avram care l-a dat Dumnezeu poporului mesianic. A doua strajă o socot Sfinții Părinți ca fiind legea lui Moise. A treia strajă, pleiada de proroci, și a patra strajă este chiar venirea Domnului despre care s-a vorbit atât de mult și Cel ce a trimis așezământul de lege. Iubiți credincioși, întotdeauna, dacă noi avem credință în Cel ce ne-a zidit, avem nădejde, atunci El neîntârziat va veni să te scoată din acea temniță a necazului. Depinde mult de omul care se roagă către cer atunci când îi prinde ființa lui durerea și cât de puternic rugăciunea lui va străbate, cum spune prorocul David, în urechile tale, Doamne. Dar fiindcă omul este mai mult gol pe dinăuntru, adică în sufletul lui, în credința lui, pentru aceasta nici nu pot să câștige de la cer izbăvirea din durere. Mulți oameni când îi stăpânește necazul, când îi stăpânește sfâșierea sufletului său, aruncă blasfemii către cer. Dar tu, omule, te-ai gândit vreodată că atunci când săvârșești păcatul și te înducești de el, diavolul râde de tine și de ziditorul tău? Îți aduci tu vreodată aminte în focurile păcatului că-l superi pe cel ce te-a zidit călcând porunca? Iată ce zice prorocul David în adâncina cuvintelor lui de învățătură. Mai înainte de a mă smeri, am greșit și pentru aceasta voi păzi cuvântul tău, Doamne. Dragi credincioși, necazul când vine peste om, să știți că este de cea mai înaltă putere constructivă și nu destructivă pentru om. Atunci când îți vine o durere, te cerne Dumnezeu ca să arăți tu dacă ai credință cu adevărat în Cel ce te-a zidit. Te oțelește, te face viteaz, te face un munte, te face un copac falnic. Un copac care trăiește nebătut de vânturi, nu poate crește falnic, iar cel care este pe crestele munților, care este bătut de vânturi, de uragane, de furtuni, acela crește copac oțelit, puternic, în viața lui și e plin de viață. Oamenii care nu sunt păscuți de dureri în viață, aceia nu-i poți numi oameni. Sunt cei mai slabi și imediat când a mușcat durerea din el, deja sucombă. Nădejde în Dumnezeu nu a avut și în ceasul acela necruțător nu l-are pe Dumnezeu și atunci el devine o nulitate. Cei mai puternici oameni sunt cei bătuți de vânturile acestea ale societății. Dar să stai drept în viața ta cât mai curat și cu nădejdea în Cel ce te-a zidit. Acest lucru îl vedem din marile figuri ale Sfintelor Scripturi, a vieții sfinților, bărbați, femei, copii care plini de credință, bătuți de vânturile vieții, nu s-au rupt, s-au aplecat, dar nu au murit, ci au sfâcnit spre viața aceasta duhovnicească mai puternică. Apostolul Pavel, acest Solomon al Noului Testament, era drept în viața lui, era de o cucernicie impecabilă. Pașii lui miroseau a dreptate și a curăție, cuvântul lui străbătea ca un tunet în toate laturile pământului, că altfel nu putea să rămână atât de proeminent, atât de puternic cuvântul până în urechi, până în zilele noastre, în urechile noastre. Dar iată cum vorbește despre necazuri. Și mă laud în necazuri. De ce? Că necazul întotdeauna te trezește din acea lâncezeală adormire a păcatului. Și dacă îți faci un proces de conștiință vis-a-vis de Cel ce te-a zidit, poți să înțelegi acel bici care îți trezește mintea. Și nu să ridici osanale puturoase către cer, că de ce, Doamne, mi-ai făcut aceasta? Ci din contra, adu laudă lui Dumnezeu, fiindcă prin acest necaz te trezește la realitate. Că degeaba te trezești când este prea târziu. L-am văzut pe prorocul David căzând în păcat și probabil că de aceasta a și spus cuvântul: mai înainte de a mă smeri, am greșit. Și pentru aceasta cuvântul tău l-am păzit. Deci nu s-a smerit atunci când trebuia și Dumnezeu, retrăgându-și darul de la el, a căzut în păcat. Dar cum se ridică din păcat? Am udat patul meu cu lacrimi. De voi da somn genelor mele și tâmplelor mele, până nu voi vedea locul Domnului. Deci iată cum s-a jurat prorocul David după păcat și cum s-a ridicat din această greșeală, din acest necaz. Nu a blestemat pe Dumnezeu. L-am văzut pe Iov izbit din mare boiera locul acelea și din mare cinste în marginea societății, având prieteni, nu oameni de acum, ci câinii care veneau și lingeau bubele și aceia din interes să-și sature pântăcele din puroiul bubelor lui. Dar niciodată nu l-a blestemat pe Dumnezeu, ci venindu-i durere peste durere de fiecare dată, zicea: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dragi credincioși, sufletul din noi, având sorginte dumnezeiască, trăiește după Dumnezeu. Dar carnea aceasta care trage ca plumbul spre pământ, trage din sorcinta ei. Antagonicul, războiul din noi, aici se petrece în conștiința noastră. Întotdeauna când vine necazul, smerește trupul. Și fără de smerenie nu există curăție în sufletul nostru, dacă pricepem această ceartă de la Cel ce ne-a zidit, de la Cel ce ne vrea numai binele. L-am văzut pe Adam și pe Eva, strămoșii noștri puși de Dumnezeu în cea mai frumoasă slavă și cinste, în impecabilul zidirii lui Dumnezeu, împărat al slavei, zidirei lui Dumnezeu, dar iată-l că în cinste fiind nu a priceput și a căzut. I-am văzut multe, mulți oameni care au cucerit multe trepte în viață, dar dacă nu au aruncat spre Dumnezeu această virtute, a venit vremea când s-a rupt scara de sub picioarele lui și nu numai că a căzut, a făcut și gaură unde a căzut, trupul lui sfărâmându-se ca un glob de sticlă. Și vedem în societate oamenii care sunt lângă noi, oamenii care au fost dinaintea noastră, care lipsiți fiind de Dumnezeu s-au sfărâmat și s-au risipit ca un pumn de cenușă în bătaia vântului. De ce? Nu au vrut ca să priceapă. Nu că nu au știut să nu au putut, n-a vrut să priceapă pe Dumnezeu. E diferență foarte mare. Atunci când vine această durere peste om, instinctiv ridici glasul și ochii către Cel ce te-a zidit. Doamne, nu mă lăsa! Sau cum a spus Sfântul Apostol Petru, Doamne, mântuiește-mă! Nu a filozofat cu Dumnezeu în momentul acela, atât a grăit. Asemenea unui copil care din niște scântece, niște glasuri puține, dar pricepute de mamă, iată că el își realizează scopul. Dumnezeu nu este a vorbelor multe și deșarte. Dumnezeu este a sentimentului din lăuntrul tău. Focul acela care îl ridici la Dumnezeu, izvorât din povara ce-ți rupe șalele tale și nimeni nu te poate salva, acela străbate cerurile până sus la Cel ce te-a zidit. Închipuiți-vă pe cei trei copii aruncați în cuptorul Babilonului. În față era moartea și moartea de foc. În spate era tiranul Babilonului, iar credința din ei trebuiau să o scoată în evidență. Și când au văzut pericolul morții, au scos acea comoară care o aveau în inimă, credința în Cel ce i-a zidit. Și când a venit să-i scoată cenușă de acolo, a găsit în loc de 3-4. Era și Domnul cu ei, rugându-se în mijlocul focului. Necaz era atunci peste ei, dar au știut cum să urce către cer rugăciunea și i-a salvat Dumnezeu din această moarte cumplită. Îi vedem pe sfinții noștri părinți, cum s-au luptat ca niște lei, ca să apere credința, să ducă cuvântul lui Dumnezeu și nu au cedat niciun pas înapoi din lașitate, ci au mers și au prețuit cuvântul și misiunea care trebuia să o facă, călcând peste păcate, călcând ca niște virtuoși și nu se îndoaie păcatul. Așa trebuie mai ales în zilele noastre, când săbiile acestea sunt din ce în ce mai ascuțite și mai otrăvite ale curselor din zilele noastre. Îi vedem pe oameni cum cad ca spicele în fața coasei datorită ispitelor. Nu mai pot rezista, spun acei oameni și spunem cu toții, diferiți fiind unii de alții, dar cinste și demnitate pentru acela care, deși este greu de dus credința în zilele noastre, totuși nu se lasă copleșit de dulceața și focul acestor ispite a zilelor noastre. Spune Apostolul Pavel că în răbdare vom cuceri împărăția lui Dumnezeu, iar Domnul în Evanghelie, într-o răbdare a voastră vă veți mântui sufletele voastre. Într-adevăr, a venit timpul răbdării, dar multă cunună va primi tânărul din ziua de astăzi, dacă prin răbdarea cuptorului Babilonului din lăuntru lui va rezista să-și păstreze o viață curată, o viață cinstită, o viață după legea celuia ce ne-a zidit a Sfinților Părinți. Iubiți credincioși, prin aceste cuvinte vă îndemn ca să fiți plini de curăție, și curăția nu-ți vine niciodată până nu treci prin focul ispitei. Ne naștem curați cu toții, pecetluiți din pântecele mamei prin darul lui Dumnezeu. Dar ce faci cu pecetele cu care tu ai deschis viața și o iei în piept și mergi pe cărările ei? Vei fi întrebat de acestea, iar dacă le vei rezista, dacă te vei lupta ca un leu, ca să nu te îndoaie focul necazului ca o lumânare și să te rupi sau să te topești, atunci, cum spunea și Mântuitorul, cei ce vor birui focul veacul acesteia vor sta cu mine la masă. Dragi credincioși, poate pentru unii par niște cuvinte abstracte, dar mulți dintre dumneavoastră care ați fost mușcați de vipera aceasta otrăvitoare a păcatelor grele din zilele noastre, puteți să puneți în cumpănă viața dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și viața când ai cunoscut pe Dumnezeu și te lupți din răsputeri să-ți domesticezi jungla din tine. Ați văzut cum trupul cere nesățios și niciodată el nu se satură, ci regretă că nu poate să se înducească mai mult din păcat, dar tot nu se satură. Cum spunea împăratul Solomon, pentru beții băutura râuri de-ar fi, curgă, tot nu se satură. Iar pentru desfrânat, pâine și apă este prilejul desfrânării și tot nu se satură. Și dacă acest nesațiu este al trupului, nu înțelept lucru este să ne scoatem regina noastră, împărăteasa noastră cu care ne naștem, conștiința noastră parfumată și îmbrăcată în hlamida poruncilor lui Dumnezeu. Și atunci, punându-ți mintea deasupra acestui edificiu care se cheamă om, și educată la poruncile și în alta școală a lui Dumnezeu a credinței, într-adevăr te faci un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, un prieten aceluia ce ne-a adus în viață, aceluia ce ne-a iubit, de-a și murit pentru noi. Iar toate necazurile care vin peste noi, să nu credeți că sunt aduse că doarme Dumnezeu și ne-a pierdut din vederea sa, ci ele sunt certări pentru cei ce păcătuiesc, iar pentru cei drepți, care n-au fost niciodată absolviți de dureri, sunt pentru o slavă mai înaltă. Îmi aduc aminte de Sfântul Marcu, care tânăr fiind, așa foc având în sufletul lui, așa credință în Dumnezeu, încât că după ce și-a rezolvat problemele lui familiare, s-a dus la mare pe o scândură și a spus: Doamne, a Ta este mare, așa Ta, al Tău sunt și eu. Am venit la mare să mă despart de lume, viața mea e mâinile Tale. Cât a călătorit pe acea scândură, pe ocean, nimeni nu știe nici el. Dar s-a trezit pe o insulă și acolo a început să lucreze porunca lui Dumnezeu, a început să discute cu Dumnezeu, o viață curată de îngeri. Dar așa foc s-a aprins peste diavol, așa mânie, încât că de nenumărate ori îl trăgea din coliba lui, din vârful muntelui spre mare, amenințându-l că să plece de aici dacă nu îl neacă. Și-a rost degetele cât se ținea de stângi, dracul îl trăgea la mare să-l înnece și el se ținea de stângi, până când și-a rost degetele și așa a murit. Gândiți-vă ce necaz era pentru el, dar niciodată nu a strigat blasfemie către cer, ce păcate avea. Dar iată ce viață frumoasă ne-a lăsat, ce carte frumoasă de învățătură. Iar nouă când ne vine câte o bubușoară pe trupul nostru, când o mică lacrimă se izvorăște din suflet, sau când învățați cu bani mulți se golesc, Doamne, voi pieri, ce voi face? Au, nu este Dumnezeu în cer, au, nu Dumnezeu este lângă mine. Dar dacă tu nu-L ai, evident că nici nădejde nu poți să ai și atunci devii cu nimeni și un nimic. Iar acei oameni care nu au nădejde în nimic sunt cei mai slabi oameni, sunt niște paiațe, sunt niște saci goi, gonflabili. După ce ai scos dopul, ajunge o cârpă. Iar acela care este plin de credință, nimeni nu-l poate îndoi orice ar cădea peste el, orice șantaj ar veni peste tine, niciodată nu te poate îndoi sau să te facă un monstru. Dragi credincioși, vis-a-vis de acest lucru, de ce se tem cei ce sapă la rădăcina creștinismului făcând pact cu diavolul, de omul lăuntrii, omul duhovnicesc? Au luat cea mai amară lecție de-a lungul întregii istorii, crezând că îl înfricoșează cu bâta, cu sabia l-a făcut sfânt. Și acum se aplică cea mai spurcată diplomație, momit în timpul vieții tale de șoaptele încântătoare și dulce ale trupului, tu te deschei în toată viața ta, tu faci pact comun cu trupul și în momentul acela ești prins în temnița păcatului. Atunci execuți păcatul și când se face acest lucru, Dumnezeu pleacă din tine. Dumnezeu încet, încet se retrage, că El este curăție, El este lumină și nu poate să lășnii cu întunericul din tine. Așadar, să punem un început bun în pașii vieții noastre, să nu mai suspinăm când sabia durerii este pe capul nostru. Îl ai pe Dumnezeu, avem Sionul, avem Ierusalimul, avem tot ce ne trebuie, credința cea adevărată. Nu-ți rămâne decât să o scoți în evidență, această piatră de nestemată, acest soare din lăuntrul tău, credința în Cel ce a murit pentru noi și căruia noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Mâine îl avem pe Sfântul Proroc Ilie. Așadar, păstrați-i cu cinste.